Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 13 dzień października. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Zdrowia wybiera się do głodujących lekarzy. Początek wyjazdowego posiedzenia w południe. Leciwe Mi-14 będą dalej służyć marynarce wojennej. To dlatego, że nie ma nowych śmigłowców. Szef węgierskiej dyplomacji mówi, że jego kraj i Grupa Wyszehradzka odrzucają obowiązkowe kwoty przyjmowania uchodźców. Ponad 26 lekarzy rezydentów kolejny dzień głoduje w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. W południe zaplanowano tam wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Rezydenci zastrzegają, że wezmą w nim udział tylko jako obserwatorzy. Wieczorem w kancelarii premiera odbyło się spotkanie z rezydentami, którzy na ten czas zawiesili głodówkę. Nie doszło jednak do porozumienia. Z lekarzami rozmawiali szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz ministrowie Beata Kempa i Henryk Kowalczyk. Rzecznik Porozumienia Rezydentów Daniel Łuszczewski oświadczył po spotkaniu, że nie spełniło ono oczekiwań młodych lekarzy. Pani premier Szydło się nie pojawiła, w związku z powyższym rozmowy w zasadzie się nie odbyły. Minister Beata Kempa powiedziała, że premier jest gotowa do rozmów z rezydentami, jednak pod warunkiem, że definitywnie zakończą protest. Podkreśliła, że taki warunek został im przedstawiony dzień wcześniej. Że państwo kończą protest, nie zawieszają. Pani premier jest gotowa spotkać się i rozmawiać. Rzecznik rezydentów dodał, że główny postulatem protestujących jest oprócz podwyżek zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Tak naprawdę walczymy o polskiego pacjenta, o to, żeby miał właściwą na profesjonalnym poziomie opiekę medyczną. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że w najbliższych dniach powoła zespół do spraw służby zdrowia, do którego pracy zaproszeni są rezydenci na zasadach równorzędnych członków. Po pierwsze będzie pracował nad procesem zwiększania nakładów na ochronę zdrowia. Do 15 grudnia zespół ma przedstawić premier rozwiązania, nad którymi będzie pracował. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mi-14, największe śmigłowce polskiej armii wykorzystywane przez marynarkę wojenną do ratownictwa morskiego, nie zostaną wycofane ze służby w najbliższym czasie. W związku z brakiem nowych maszyn, wojsko wystąpiło o przedłużenie możliwości użytkowania pierwszej z maszyn, mówi rzecznik Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kapitan Marcin Braszak. Zostanie poddany procesowi przedłużania resursu. W ślad za nim trafi tam również drugi śmigłowiec, z tym, że to nastąpi dopiero w przyszłym roku. Proces przedłużania resursu pozwoli nam zachować te śmigłowce jeszcze przez 4 lata w służbie. A już teraz maszyny mają 38 lat. Wicepremier Jarosław Gowin ogłosi dziś powstanie nowego ugrupowania, zapowiedział w radiowej Jedynce. Jego nazwa i szczegółowy program zostanie przedstawiony 4 listopada podczas kongresu odnowionej formacji. Według Gowina będzie ona formą wzmocnienia Zjednoczonej Prawicy. Pokażemy grupę inicjatywną, ale to oczywiście jest dopiero początek. Stopniowo będą dołączyć do nas kolejne środowiska, kolejni politycy. Według nieoficjalnych doniesień mediów formacja powstanie w efekcie fuzji Polski razem z Zjednoczonej Prawicy i Stowarzyszenia Republikanie. Ugrupowanie ma uzupełnić kilkunastu działaczy Partii Wolność oraz najprawdopodobniej kilku samorządowców Platformy Obywatelskiej. Węgry i Grupa Wyszehradzka odrzucają obowiązkowe kwoty przyjmowania uchodźców, oświadczył węgierski minister spraw zagranicznych i handlu. Polityk jest w Bendiolu na forum biznesu Włochy-Węgry. Szef węgierskiej dyplomacji powiedział włoskim mediom, że choć nie wszyscy migranci to terroryści, to jednak związki między migracją a terroryzmem istnieją i stale rośnie liczba zamachów w Europie. Jak się wyraził, nie wierzymy, że w kontekście społecznym Węgier imigracja przyniesie pozytywne skutki. Dodał, że żaden z 400 tysięcy migrantów, którzy przewinęli się przez Węgry, nie zdecydował się tam pozostać. Minister Szijjártó zapewnił też, że Węgry nigdy nie będą wstydzić się chrześcijańskich korzeni i nie zgodzą się na wspólną unijną politykę fiskalną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Złoty medal za zasługi dla obronności kraju dla Franciszka Kornickiego, polskiego lotnika RAF-u. W Londynie przekazał go na ręce członka rodziny polskiego bohatera minister obrony Antoni Macierewicz. Franciszek Kornicki zwyciężył w internetowym plebiscycie na lotnika stulecia brytyjskich sił powietrznych. W bogatym życiorysie ma loty w słynnym dywizjonie 303. Wszyscy strzelali, także nasi rusznikarze mieli zawsze pełne roboty. Pan Franciszek usłyszał już thank you od Brytyjczyków. He is hero. Jest bohaterem, tak mówił mi o nim Peter David z Muzeum RAF. A po thank you teraz czas na polskie dziękuję i wręczenie medalu. Bohaterowi polskiego lotnictwa tutaj w Wielkiej Brytanii, po prostu wielkiemu polskiemu żołnierzowi. Medal wręczał minister Macierewicz, a odbierał syn pana Franciszka Richard, a wszystko to w bazie Norfolk.

Tak niewiele się dzieje w tym utworze, a jednak ta dawka rock'n'rolla, którą nam dali Jeff Lynne i Bryan Adams, mam nadzieję, ciągle nam się podoba. Choć utwór, tak jak powiedziałem, trochę zmarnowany na liście, bo wielkiej kariery nie zrobił. You Belong to Me to był Bryan Adams, a do archiwum dla wszystkich tych z Państwa, którzy lubią się tam obracać, jeszcze dziś wrócimy. Teraz natomiast, by się nie zmarnowała, płyta tygodnia Karla Bruni. Karla, jak Państwo wiedzą, wybrała sobie kilka wspaniałych utworów ze świata i przedstawiła nam swoje interpretacje tych utworów. I gdyby ktoś z Państwa chciał mieć taką płytę w domu, to proszę napisać imię, nazwisko, adres pocztowy 71335. Karla Bruni, płyta tygodnia. Words like violence break the silence, come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little one? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are fiery, unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. I właśnie tak ten utwór usłyszała i zinterpretowała Karla Bruni. Enjoy the Silence z płyty Karli Bruni, z płyty tygodnia. Płytę otrzymują Joanna z miejscowości Brzezinka Śledzka i Marcin z miejscowości Bełżyce. Życzę Państwu dobrego słuchania. Muszę się do czegoś przyznać. Mianowicie dzisiaj coś, co nazwaliśmy kiedyś z Markiem Pantelka, czyli... Proszę nie otwierać lodówki, bo może wyskoczyć baron. Dzisiaj Pantelka, czyli spotkam się z Państwem również w liście przebojów programu trzeciego i jeśli dla kogoś jest to wyjątkowy pech, to proszę pamiętać, że dziś piątek, 13. Nazywam się Grabowski, mam na imię Krzychu. Posłużyłem się fragmentem tekstu piosenki, dlatego że Krzysztof Grabowski, grabarz, jest Państwa gościem, a po drugie mamy rozmawiać o nowej płycie. No właśnie, nowa płyta, myśmy się dawno nie widzieli. W Strachach coś się zmieniło? Tak, zaszła jedna zmiana personalna. Mamy nowego klawiszowca, Łukasza Sokołowskiego, no i nagraliśmy nową płytę. Ty napisałeś wszystkie teksty na płytę i uważnie posłuchałem tej płyty tam i z powrotem, i z powrotem, i tam. No i pomyślałem, że to nie jest jedna opowieść od początku do końca, to jest zbiór opowieści. A ty powiedz nam proszę o czym. Jak zwykle, drodzy Państwo, śpiewam o Polsce i o złej miłości. Chociaż tutaj, w przypadku naszej najnowszej płyty, Przechodzień na Wschodzie, znalazły się piosenki, które mają pozytywny wydźwięk. Więc można śmiało powiedzieć, że tu zaszła zmiana. Ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście jest to płyta taka rozpoznawalna strachów i taka stemplowana strachami, dlatego że ty, jak mi się wydaje, od bardzo wielu lat zadajesz pytania, próbujesz znaleźć na te pytania odpowiedzi, a to są najczęściej pytania, przynajmniej dla mnie, o to, po co jesteśmy, co robimy i dokąd to wszystko zmierza. Plus jeszcze bym dodał, co jest dla nas najważniejsze. Proszę bardzo, tak. Powiedz, czy ten, nieładnie tak mówić o piosenkach, czy te piosenki są już sprawdzone na koncertach? Wyobraź sobie, że tak. Mieliśmy już przyjemność zagrać dwa koncerty i przyjęcie publiczności jest zaskakująco pyszne, że się tak wyrażę. No praktycznie każda piosenka jest już z nami śpiewana po tygodniu obecności płyty w przestrzeni publicznej. To, nigdy nam się to nie zdarzyło wcześniej. To myślę jest dla twórców i muzyków ważne, że publiczność dobrze odbiera nowe rzeczy, a nie skanduje tylko tytułów tych największych przebojów. Tak, tak, tak. My mamy kilka takich największych przebojów i czasami zdarza się, że od trzeciego, czwartego utworu ludzie się domagają tych piosenek, które są tam na miejscach 20, 21 czy 22. Zazwyczaj te najbardziej znane wszak zostawia się na koniec. No ale tutaj w przypadku gramy 7 nowych utworów na trasie promującej Przechodnia i tak zwany feedback publiczności jest zdecydowanie pozytywny. Czy to jest płyta przebojowa? Ja zawsze jak piszę jakąkolwiek piosenkę, chcę, żeby była przebojem. Nie zapytam czy, bo tego jestem pewien. W moim przekonaniu jest to płyta gitarowa. Nie, w moim przekonaniu właśnie robiliśmy wszystko, żeby uwypuklić inne instrumenty, a żeby gitary tym razem nie grały w tak zwanych pierwszych skrzypiec, nomen omen, że tak wyrażę. Nie, raczej uciekałem, starałem się gonić tych wszystkich gitarzystów swoich tam, gdzie pieprz rośnie. Czemu? Gitary są... Jako wielki fan gitary być może... Ja też jestem wielkim fanem gitary, natomiast moja koncepcja na ten album była mocno taneczna, tak? I chciałem wrócić do tych czasów, kiedy przy Strachach się tańczyło i niekoniecznie całość utworu robiły gitary. Mieliśmy z tym problem, bo na samym początku odszedł od nas klawiszowiec, na którego partach ta płyta miała się w dużej mierze opierać. Ale potem doszedł nowy, o czym już powiedziałeś. Tak, ale to w sumie producenci dograli większość partii klawiszowych, czyli Jarek Smak i Mario Dziurek ze studia S1 w Warszawie. No i oni tę płytę pchnęli dokładnie właśnie na takie tory, na których ja widziałem ten album. Także no... bardzo się cieszę, że mogliśmy troszeczkę złagodnić to wszystko i tak, nie wiem, wyprowadzić nasze piosenki na świeże powietrze. Ta piosenka, której cytat przywołałem na wstępie, zaczyna się przecież od nabicia perkusji i gitary, ładnej gitary elektrycznej. Powiem ci, że gitarzysta, jeden z naszych, człowiek, z którym pracuję praktycznie od zawsze, on miał bardzo doskonałej dyspozycji podczas nagrywania tej płyty. On został wydelegowany w imieniu zespołu, żeby właśnie nadać ostateczny kształt płycie i uważam, że ma chyba swój najlepszy czas teraz. Także tak się to dobrze i miło złożyło. Płyta nie jest obszerna. Zawiera 10 utworów? 10, tak. Ma taki wymiar klasycznej płyty, klasycznego longplaya, czy tam 42 czy 43 minuty, gdzieś tak w tych granicach. Czy z tej sesji nagraniowej coś wam jeszcze zostało? Została piosenka cover zespołu Stage of Unity, list świętego Pawła. Natomiast ona się znalazła na wersji kompaktowej, winylowej. Winylowej. Tak chcieliśmy zrobić, żeby czymś winyl różnił się od płyty CD i ta 11 piosenka właśnie jest ukryta w winylowych zwojach. Wszyscy, których spotkaliśmy na korytarzu, mówili, że świetnie wyglądasz i że jesteś w takim dobrym nastroju i to widać i słychać. Tak, właśnie dzisiaj skasowałem sobie auto. Oj, przykro mi. Ale nie, ja powiedziałem nie po to, żeby się nam rozmowa jakoś pięknie i przyjemnie zakończyła, ale powiedziałem to dlatego, że to znaczy, że jesteś zadowolony, nie chcę powiedzieć z tej produkcji, tylko z tej płyty i z tego, co zrobiliście. Suma summarum, finalnie tak. Natomiast no, były bardzo ciężkie momenty przy tym albumie. Zawsze w sytuacjach, kiedy spotyka się kilku dorosłych facetów i każdy z nich wie, co chce, no pewnie. To zawsze, wiadomo, iskrzy wtedy na łączach i no, przy przypadku tej płyty rzeczywiście było tak, że te iskry szły bardzo gęsto. Płyta ma niezwykle piękną, okładka ma niezwykle piękną szatę graficzną. Chcesz coś o tym powiedzieć? Tak, to jest zaprojektował tę okładkę młody Holak, Mateusz Holak, znany jako artysta gitarowy, jako artysta hip-hopowy, znany również i nagrodzony wielokrotnie jako zwycięzca konkursów graficznych na okładki. Z jego tatą studiowaliśmy razem, mieszkaliśmy sąsiadowaliśmy ze sobą w akademiku w czasach studenckich i no, byłem na jego pierwszym koncercie, w ogóle miał, nie wiem, 14 lat i grał Rock and Roll Queen jako jeszcze chłopiec nieletni, no także no, bardzo się cieszę, że człowiek tak zdolny wyszedł. Krzysztofie, nie wymagam od ciebie, żebyś znał na pamięć kolejne daty koncertów, ale być może jest strona internetowa, którą warto odwiedzić i tam dowiedzieć się, gdzie was można zobaczyć. Tak, oczywiście www.strachynalachy.art.pl. To ja ci bardzo dziękuję za wizytę, ja i kolejne spotkanie i nie martw się tym samochodem, wszystko będzie dobrze. Najważniejsze, że ty jesteś zdrowy. Zostań z bluesem i rock'n'rollem i do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja tobie mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. Tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję, ilu z nas poszło w ciemność, ilu z nas nie poznaje, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało.

A myślałem, że już mi się to nie zdarzy w wieku dojrzałym, a jednakże tak mnie chwyci jeden utwór, że będę chciał być w jego towarzystwie codziennie. Tak jest w przypadku tego utworu zatytułowanego Sweet. Chłopaki z El Paso nazywają się Cigarettes After Sex i są w zestawie do głosowania. Pan Paweł z Radomska słusznie zwrócił mu uwagę, że pomyliłem się, jeśli chodzi o liczenie czasu. Na głosowanie jeszcze godzina i 21,5 minuty teraz. Prosimy o zabawę, prosimy, by Państwo spojrzeli w zestaw do głosowania i zagłosowali na swoje ulubione utwory. Z maszynki do głosowania zespół Queens of the Stone Age. Jest prawie za 18:11. Fajny film. Piątek to pierwszy dzień Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Do 22 października mamy szansę zobaczyć premierowo w stolicy najnowsze filmy z całego świata. O tegorocznym programie ze Stefanem Laudynem, dyrektorem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Festiwal klasy A, do tej kategorii należy Warszawski Festiwal Filmowy, ma swoje prawa, przywileje, ale też i obowiązki. W związku z tym rozumiem, że program tegoroczny stanowią przede wszystkim premiery filmowe. Tak, sytuacja z premierowością filmów na festiwalach kategorii A uległa pewnemu rozluźnieniu. Nie muszą to być premiery światowe, ale staramy się, żeby jak najwięcej filmów było premierami właśnie światowymi, międzynarodowymi, europejskimi i w wielu przypadkach nam to się udaje. Mamy w programie prawie 30 premier światowych, ponad 20 międzynarodowych i kilkanaście europejskich. I to jest w ogóle niebywała historia. Bardzo mnie cieszy, że wielu filmowców myśli o Warszawskim Festiwalu Filmowym, zanim ukończą filmy, są z nami w kontakcie i czasami z wielomiesięcznym wyprzedzeniem dają nam znać, o, będziemy mieli gotowy film, czy moglibyście go pokazać. Oglądamy coraz więcej filmów, które nie są gotowe. Oglądamy Works in Progress, filmy bez korekcji barwnej, bez gotowego dźwięku, ale talent reżyserów widać już na bardzo wczesnym etapie. Policzyliście, ile w sumie w tym roku filmów zostanie pokazanych na festiwalu? O ile pamiętam, 119 pełnometrażowych i 78 krótkometrażowych z 63 krajów. A zgłoszeń mieliśmy ponad 4,5 tysiąca z 99 krajów. Wiemy już, że festiwal otworzy film Andrzeja Jakimowskiego pewnego razu w listopadzie, a kto będzie miał przywilej zamykać w tym roku festiwal? To będzie film Zanurzeni Wima Wendersa, pokazywany bardzo niedawno w Toronto. Wim Wenders niestety nie przyjedzie do nas, no ale będziemy mieli jego film. On był u nas w 2005 roku. To była chyba jego druga podróż do Polski. Pamiętam pierwszą wizytę Wima Wendersa w roku bodaj 1988. Miał spotkanie ze studentami w klubie Hybrydy. To fantastyczna rzecz, że taki człowiek przyjechał tutaj do nas, do egzotycznego wschodnioeuropejskiego kraju, który teraz jest położony od 5 godzin i 20 minut jazdy pociągiem od Berlina. No ale oczywiście spotkań, dyskusji, gości nie zabraknie. Tak, to jest wyróżnik Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Nasi wszyscy goście planują spotkania z publicznością. Niektórzy z nich nalegają, że chcą być obecni po każdym pokazie i po każdym pokazie chcą mieć możliwość konfrontacji z publicznością. Bardzo im na tym zależy, no i dlatego przyjeżdżają tu czasami wielokrotnie. Poproszę cię jeszcze o garść praktycznych informacji. Coś się zmienia? Obiekty festiwalowe, dostępność do filmów? Warszawski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 13 do 22 października 2017 roku. Kina pozostają bez zmian, czyli Kinoteka w Pałacu Kultury i Multikino Złote Tarasy. Przedsprzedaż biletów rozpoczynamy po raz pierwszy w historii sprzedaż internetową. To jest dla nas bardzo ważny moment. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej wff.pl. WFF jak skrót od Warszawski Festiwal Filmowy. Dziękujemy bardzo. Ze Stefanem Laudynem, dyrektorem Warszawskiego Festiwalu Filmowego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński i przypomnijmy, festiwal potrwa do 22 października. Wróćmy do archiwum listy przebojów. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, could I laugh again? You're killing me again. Still in your head. You used to light me up. shut me down. If I was to walk Takie archiwum nam się przypomniało i kiedy słuchaliśmy wszyscy wspólnie tego utworu z większą bądź mniejszą radością, dotarł list, a w zasadzie pytanie. List powstał w miejscowości Stronie Śląskiej, autorem jest pan Karol i pan Karol napisał znowu archive. I panie Karolu, proszę tylko, bo chyba mam pewną niejasność. Proszę tylko o doprecyzowanie tego, dlaczego użył pan słowa znowu. Bo wydaje mi się, że utwór Again pojawia się tylko i wyłącznie, a w zasadzie najczęściej przy okazji naszych notowań topów wszechczasów, a w ciągu roku dość rzadko jest prezentowany. To ewentualnie proszę o doprecyzowanie. W każdym razie z archiwum to było to. Na przed 11 jeszcze jeden utwór do głosowania na listę i to jest zespół Koma. Gdy pomyślałem, że mnie zechcesz, to polubiłem cię na fejsie, ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. Komentarze. O, dawaj uśmiech, ten te emotikony. Wy możecie na Instagramie.

to też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Piątek 13. Boisz się wstać z łóżka, wyjść z domu. I zupełnie niepotrzebnie, bo dzisiaj pecha mają tylko ceny w euro. 4 dni pecha dla cen w sklepach euro i na euro.com.pl. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2590. Smartfon, ekran IPS LTE za 99. Laptop Acer Intel Core i3 dysk 1000 za 1899. Żegnamy reklamy.